بسم الله الرحمن الرحیم. موږ دلته د افغان نشراتي دفتر د افغان نشراتي مرکز دفتر کیو او د افغانستان د نومیالیو ژورنالیستانو سره د ورځې په موضوعاتو باندې ګردن میز لرو. د نن ورځې موضوع هغه مشکلات دي چې او په اوسنی حالت کې د جنگ په حالت کې افغاني ژورنالیستان ته ورسه باندې کله چې د افغانستان جهاد شروع شو، معمولا په پیښور کې هغه مهاجر افغانان چې راغلي وو هغوی ځینې نشراتي مؤسسې هم پرانستلې او اکثر هغه روزنه یې نه لرله چې ژورنالیستان ته پکار ده، مګر وروسته دوی تجربې حاصل کړې او منابع هم زیاد شول. مثلا په اولو کې چې مونږ راغلي وو مونږ به یو نفر پیدا کړ چې د کونړ نه به راغلی وو، هلته چې د کروله کې چې قتل شوی د هغې په باره کې به مونږ ته معلومات راکول، هغه به مونږ خپرول ځکه چې مونږ سره د هغې په مقابل کې هېڅ نور شی نه و. په همدغه وخت کې خارجي ژورنالیستان را پیدا شو او هغوی داخل د افغانستان ته هم تلل او هغوی هم چې شی را ایستل هغه یې خپرول. معمولا دنیا په هغو باندې استناد ځکه کوو چې هغوی د هماغوی په ژبه غږېدل او مونږ سره ژورنالیستي تجربه دومره نه وه، او په دې کې مګر نقص دا چې هغوی ظاهربینه وو، هغه ظاهر به چې شی ولیده هماغه به یې خپرول او یو واقعي تصویر د افغانستان د جهاد نه ورکول کېد. په هر صورت هغوی چې ظلمي وو، هغه خارجي ژورنالیستان چې ظلمي وو هغه وخت کې، هغه اوس رسېدلی دي او اوس یو څه پوه شوي دي. د افغانانو سره یې تماس ټینګ شوی دی، مجاهدین د حیاتونو سره داخل ته هم تللي او په عین حال کې د افغانانو ژورنالیستي آرت او هنر هم تکامل وکړ. دلته مؤسسې جوړې شوې د کابل رادیو نه، د افغانستان د پوهنتونو نه، د پوهنتون نه او همداسې د مطبوعاتو نه خلک راغلل او مختلف مؤسسې جوړې کړې. نن مونږ سره په دې ګردي میز کې استاد حالا ناسته چې د ژورنالیزم استاد دی او دلته د افغانستان د رادیو تعلیمات د انسټیټیوټ مشر دی. همدغسې هم استاد سعید چې د افغان خبری آژانس ANA مشر دی، دی تشریف لري. نعیم مجروح چې د خپل پلار نه وروسته د افغان اطلاعاتي مرکز رئیس شوی دی او د دوی پلار په همدغه لاره کې شهید شو او د هماغه د جهاد اول شپو نه د یو بلیټین په خپرولو سره دوی دا مؤسسه شروع کړله هم تشریف لري. او انجینیر منهاج چې د موقتی دولت د میډیا خبری آژانس آمر دی او هم په پښتو دری او هم په انګریزي باندې دوی نیوز ریلیز او بلیټین لري. او همدغسې هم د رادیو انسټیټیوټ یو استاد ښاغلی نصیر هم تشریف لري چې د اتحاد اسلامي د جریدې مشر دی. د ښاغلی نعیم مجروح سره دا ملګری زرغون شاه هم دی چې د افغان اطلاعاتي مرکز غړی دی او د دې ټولو په راز کې مونږ ویتران او قدیمی یار او همکار حاجی سید داوود دی چې د افغان نشراتي دفتر رئیس دی او تل د افغانستان په باب مستند خبرونه، فلمونه او نشرات لري. او زه په خپله د امریکا د غږ نماینده یم، د امریکا د غږ د پښتو خپرونې نماینده یم او دلته راغلم. ما ته په دې درو میاشتو کې یو څه تجربې حاصلې شوې چې هغه تجربې ما اکثره د خپلو ملګرو سره د خپلو همکارانو سره طرحه کړې دي او هغه هغه مشکلات دي چې ژورنالیستانو ته نن ورځ افغاني ژورنالیستانو ته ورسره نه. په دغو کې یو مشکل دا دی چې د باوري خبرونو پیدا کولو مسله ده چې نن ډېر په همدغه غږېږو. په دې کې نو وړي وړي خبرې ډېرې راځي. یوه خبره دا ده چې یو سړی به پا بوتاب یو موضوع درته ووایي او دا موضوع به مهمه وي، خبري اهمیت بلري، مګر کله چې زه ورته مایکروفون نیسم بیا دا سړی خبرې نه کوي. نو د همدغو وړو مشکلاتو نه به یې شروع کړو او یعنې نور مشکلاتو صحیح صاحب تاسو هم د دې مشکل سره مخامخ شوي؟ بل څه مشکلات سره د دغه یو مشکل د دې تخنیکی مشکلات وایي. بسم الله الرحمن الرحیم. اصلا محترم شپون صاحب د خبرونو د راغونډولو د خبرونو د ورکولو یو د خبرونو د راغونډولو طرز او طریقه ده، یو د خبرونو د بیرته ورکولو د هغې دنیا ته د رسولو طریقه ده. موږ ته غټ مشکل د خبرونو راغونډول دي، او کله چې خبر هم راغونډېږي نو په هغې باندې بیا باور او اعتماد کول دي چې دا خبر تر کومې اندازې پورې صحت لري، ځکه د افغانستان شرایط او حالات داسې دي چې نه پکې خبرنګاران هر ځای ته رسېدلی شي او نه خبرنګاران د ټولو ځایونو نه په هماغه ورځ باندې عکس او فلم تهیه کولی شي چې موږ ته یې په هماغه ورځ ورسېږي چې هماغه ورځ خبر لاړ شي، او که هغې نه پاتې کېږي خبر زرېږي، زر خبر ډېر اهمیت نه لري. نو موږ اکثره وخت که زموږ خبرنګاران داخل کې وي او یا قومندانان وي، نو هغوی چې څومره خبرونه موږ ته رالېږي هغه په مخابره او بیسیم باندې راځي. خو کوشش دا یې چې خبرونه ځکه کېدای شي په دې کې بعضې وخت کې مبالغې نه کار اخیستل شوي، کېدای شي بعضې وخت کې قومندان د خپل اولویت ثابتولو په خاطر باندې کوم حمله یا څه چې پروګرام چې کړی وي د هغې پیسه کې زیات څه ووي. بعضې وخت کې قومندانان حتی غټ غټ خبرونه له نظره غورځوي، فکر کوي چې دا اهمیت نه لري، دوه درې ټاپونه تباه کړي، د هغې اهمیت ورته نه معلوم چې ما څومره کار کړی دی، هغه خبر نه ورکوي. نو موږ د دې سره سخت مشکل کې یو چې څنګه د افغانستان د داخل نه صحیح او درست خبر سړی لاسته راوړي. زموږ خو تقریبا اکثره وخت د خپلو خبرنګارانو په څنګ کې د مجاهدینو د تنظیمونو مضبوط نشراتي یا فرهنګي ارګانونه چې دي د هغوی سره هم په تماس کې وو، او اکثره وخت چې یو پیښه وشي د هغې پیښې په باره کې کوشش هم دی چې د بل تنظیم سره هم هغه د هغې پیسه کې پوښتنه وکړو، د هغې تصدیق او د رښتینوالي پیسه کې. نو کله دا موږ ته میسره شي او کله دا چې موږ ته میسر نه شي، نو مجبور یو چې په هماغه یو منبع باندې تکیه وکړو او خبر د دې لپاره چې د مجاهدینو غږ ووځي، آواز ووځي دنیا ته، نو خبر ریلیز کړو. دا مشکل شته دی، او دا مشکل تقریبا موږ د دې ابتدا نه احساس کړی او د دې لپاره څه پروګرامونه موږ د خبرنګارانو تربیې لرل په ابتدا کې، ژورنالستان تربیه کړل، څه کسان د نورو ځایونو چې راغلي پوه یو معمر کسان هغوی ته هم درخواست کړی چې هغوی راشي موږ سره یوځای شي په دې کومک کې. خو دا کومکونه یو خو د تنظیمونو کې د تبلیغاتي اجنسونو تغییر او تبدیل د اتحادونو او اختلافونو دا مشکل موږ ثابت دی د دې موضوع وروسته خبر. نو موږ دا مشکل ډېر زیات احساسو او احساس کړی دی، او انده کې هم د دې مشکل سره مخ یو. انجینر صاحب بسم الله الرحمن الرحیم. دا د افغانستان اوسني شرایط دا غیر عادی او غیر نورمال شرایط دي. دا کې ولو چار څومره یو نسبتا امکانیات او تخنیکی او مالی سره راغون شي، بیا هم مشکلات څرنګه چې یو آرام او بې درد سر وطن کې موجود وي هغسې شرایط نهمنځته نه راځي. نو خامخا دغه مشکلات شته دي، هم د خبر په اخیستلو کې، ځکه چې خبر اخیستلو کې کوم چې استاد سید اشاره وکړو هغه مشکلات دي ټولې دي. او یو بل غټ مشکل چې موږ ورسره مخامخ دی، هغه شخصي ذوق د هغه منابعو چې پکې خبر ورکوي، هغوی خپل شخصي ذوق مراتب پکې زیاتر دنیا ذوق، او یا د پاکستان د مطبوعاتو ذوق، او یا د مجاهدینو د جرایدو هغه ذوق، او یا مرجع لخوا څخه جراید، او یا هغه مطبوعات، او یا راډیوګان کنترولیږي، د هغوی ذوق نه مراتېږي. هغه شخصي ذوقونه کوم چې کسان لیږي، یا قمندانان دي، او یا هغه کسان دي چې بیسیم مرکزو کې ناستدي، او یا یو شمېر خبرونه زه ویلی شم چې هغه دي آرټیفیشل دي، حقیقي نه دي، جوړېږي هغه طرز د خبر باندې پوهېږي، هغوی پوهېږي چې دومره تباه شو، دومره لاړ داسې. دغه مشکلات شته دي. او بل غټ مشکل چې موږ لرو هغه به توضیح کې لرو، تخنیکي لحاظ نه، چې بیا هم چې رقم دی دغه مختلفو خلکو ذوقونه مراد کړو، شرقي ذوق او غربي ذوق، رادیوي ذوق او مطبوعاتي ذوق او تلویزیوني ذوق. آرامه دنیا موږ نه داسې خواهش لري ځینې وختونه زه تماس کړم، فکر کوي چې هغه خپل شرایطو سره سم هغوی ته خبر او یا راپورتاژ او یا فلم او یا نور مستندات ورته برابر شي. حال دا چې افغانستان کې دننه شرایط دومره سخت دي چې هغه یو عادي خبر موږ چې بیسیم په واسطه اخلو او یا تلیفونونو په واسطه او یا خبرنګاران دننه افغانستان ته لیږو او یا اکاسانو کامرامینان، دغه ډېر ربړې او تکلیفات ځان باندې قبلوي. او په تېره بیا هغه خبرونه چې موږ بیسیم او وایرلس په واسطه اخلو هغه د ډېرو کسانو ناز بهته قبلوي چې هغه آماده شي او یو خبر درته درکړي، او هغه هغوی همیشه بیا تېره بیا رادیوګان او مطبوعات کوم چې مسموع نشراتي راډیو دي د نن افغانستان کې هغوی ته زیات رسېږي نظر په نشرات روزنامه کوم چې روزنامه دي او یا مجلې دي. دا خو یار یو دغه توقع لري چې باید هغه خبر چې ما ورکړو هغه هغه باید نشر شي، او که نشر نه شي بیا خامخا هغوی خپل همکاري یا کموي او که کم نکړو لږ تر لږه پکې توسیر راځي، او فکر کوي چې مسئول دی هغه چې نن نشرېږي میډیا دی، او یا فرض کوي چې استاد صحیح ته ورکوي فکر کوي چې انا دی مسئول، فکر نه کوي چې هلته یو بل راډیو ده، یو بل دولت له خوا څخه کنترولېږي، هغوی ځانته پالیسیګان لري، ځانته مقررات لري، ځانته سانسورونه لري او ځانته سیاست لري. نو دغه مشکلات شته دي موږ سره هم، دا مشکلات خو تاسو سره چې دي ما سره هم شته. چې مثلا یعنی موږ هلته نور مشکلات لرو په امریکا کې، مګر دلته چې زه ګورم د یو ژورنالیست په حیث، یعنی که یو سړی راته وایي وایي راځه ما سره مرکه وکړه کې ورسره ونه کېږي درنه خفه کېږي، او چې مرکه درسره کوي نیم ساعت به سره مرکه کوي چې د هغې نه ته 15 دقیقې وباسې درنه خفه کېږي، وایي ما یو راته وویلې یو مولوي صاحب وویل چې زما مصاحبه د مرخمه ده. نو دغسې مشکلات موږ هم لرو. حاجي صاحب تاسو خو معمولا د داسې اسنادو سره سر و کار لرئ چې هغه رد کېدلی نشي، هغه عکسونه دي، ویډیوګانې دي، او تاسو هیئتونه لیږئ. نو تاسو هم دغسې مشکلات لرئ چې د قضیه یوه خوا وینئ، یا مثلا ډېره دلچسپه قضیه وي ټول خواوې نشي دا برسېره کولی. بله، بسم الله الرحمن الرحیم. د جهاد د پیل نه تر اوسه پورې تقریبا د خبرونو په راټولولو حساب، لکه څنګه چې ورونو مهرباني وکړه دغه مشکلات موږ درلود، اما د دې مشکلاتو سره سره موږ زیات کوشش وکړ که موږ وشو کړی چې خبرونه په مستند ډول د ویډیو د لارې د عکاسۍ د لارې دنیا ته وړاندې کړو، چې دغه زموږ هلې ځلې او کوششونه هم تر یو حده پورې ځای ونیو. هغه دا چې په 1999 کال کې روسانو او د کابل حکومت همیش دوی تبلیغات کوو چې جنگ په سرحداتو کې دی، جنگ د افغانستان په مرکزی او شمالي ولایاتو کې نه لیدل کېږي، اما موږ د لومړي ځل لپاره د ویډیو د لارې په مزار شریف کې، سمنګان کې، جوزجان کې، فاریاب کې، بدخشان کې، هرات کې دغه جنګونه هم کور کړه، او د بین المللي تلویزیونی شبکو د لارې خبره کړه. څلور کاله مخکې کله چې روسانو یوه ډېره درنه حمله په خوست وکړه، په دغې حملې کې موږ 12 کمرې جنگ ته واستولې. موږ وشو کړی چې روزمره د ساتلایت په مرسته د خوست خبرونه د دنیا د تلویزیونی شبکو د لارې خبره کړو، چې دغه اکثریت فلمونه په هغې وخت کې په سوسیالیستي وادونو کې هم خپاره شول، او روسان دې ته مجبور شول چې هغوی هم تیمونه راولېږل د خپلو قواو سره، د کابل حکومت د قواو سره. هغوی هم جنگ د هغې خونه ثبته و، موږ جنگ د دې خونه ثبته و. دوی کله چې بین المللي تلویزیونی شبکو ته خپل تصویرونه ولېږل، موږ هم دې ځنه د جهاد تصویرونه ولېږل، نو دنیا لس ثانیې د هغوی یو تصویر لس ثانیې زموږ بینشته و. چې الحمدلله موږ په دوه سیمینارونو کې چې د سی این این لخوا په امریکې کې د سلو تلویزیونونو په شمول د افغان نشراتي مرکز دعوت شه، موږ د کابل د حکومت په تناسب لومړی مقام ترلاسه کړ. هغه بل څه نه و، په مسلکي لحاظ په مستندوالي هماغه و چې د دنیا دغه تلویزیونونو زموږ کار تایید کړ. البته زما د خبرونو په راټولولو کې هغه مشکلاتو ته چې ورونه اشاره وکړه، همیش پیشنهاد داده که موږ وشو کړی د هر نظامی مرکز سره موږ خپل یو خبریال، یو عکاس، یو کامرامین د افغانستان په ګوټ ګوټ کې ولر، چې تر یو حده پورې لکه څنګه چې سعید صاحب ورته اشاره وکړه، ډیر وخت داسې کیږي چې زموږ یو ګروپ دی په لوګر کې حمله ده په یوې منطقه کې، دوی دي په بلې ولسوالۍ کې. لکه څنګه چې ورونو بیا هم ورته اشاره وکړه، د افغانستان شرایط د جهان د خبر و خبرنگاری او د ژورنالیزم سره ډیر فرق لري. هلته تاسو بهتره پوهیږئ، لبنان ته یو سړی ټکټ تاریخ ځي لبنان ته هوټل کې شپه کوي، اما زموږ کامرامینانو درې دېرش شپې مزل تر سمنګانو پورې کړي دي، دېرش ورځې مثلا تر قندوزه پورې تېرې کړي دي، بیا هلته هم چې ځي په دغه کابینونو کې، په دغه ماینونو کې، په دغه مشکلاتو کې کوشش کوي چې د یو قومندان سره خپل اړیکې ښې وساتي، په منطقه کې د خلکو سره اړیکې ښې وساتي، که وشي کړی چې هغه واقعیتونه د منطقې راټول کړي. کله کله داسې هم کیږي چې زموږ یو ټیم یو قومندان سره ځي، هغه ورته وایي هر کله چې ما عملیات کول زه تا ته اجازه درکوم چې ته عملیات ثبت کړي، په غیر د هغې کې ځینې امنیتي مشکلات دي او دلایل دي، ته باید همدلته اوسي. نو زما عرض دا دی که چېرته زموږ ټول جهادي ارګانونه په دغه ارتباط سره چې موږ وشو کړی، هر ولایت زموږ اقلا څلور نه زیاتې ولسوالۍ لري، همداسې علاقه دالۍ لري، موږ هم دا خپل فرهنګي تشکیلات په داخل کې وسیع کړو، په دې چې زموږ عمده کار او فعالیت په داخل کې دی، نه دا په پاکستان کې. مثلا اوس موقت دولت تشکیل شوی دی، د دعوت ارشاد وزارت کیدای شي همدغه تشکیلات په داخل کې دغه کړي. موږ هم دا تلاش کړو لکه پخوا غوندې چې خپل اکثریت فعالیتونه د خپل مجاهدین ورونو سره اوږه په اوږه، همدا اوس چې په افغانستان کې په اکثریتو ځایونو کې جنګونه روان دي، باید زموږ ګروپونه هلته وسي، تر هغې چې موږ د دغې ګروپونو نه مستند اسناد راټول، د یو خوانم خبر ماژانس نشر کړي، تلویزیون مطالب هم به تلویزیون دلاری، عکسونه هم د جهان د مجلو نشراتو دلاری من مستند دنیا ته وړاندې کړو. استاد علی، شما یک انستیتیوت تعلیمات رادیویی دارید و خودتان به حیث یک استاد ژورنالیسم وقتی که اینجا تشریف آوردید بعد از یک حبس طولانی و اینجا مؤسسات نشراتی رو دیدید، در این یاد چی نخص دیدید که حالی شما یک مؤسسه دیگر را دایر کرده این و کورس‌های ژورنالیسم دایر کرده این و یعنی مطلب از این چی بود؟ مطلب تأسیس کورس‌های ژورنالیسم یا کورسی در رادیو به صورت عمومی رفع نواقص است. ژورنالیسم در تمام دنیا عین مفهوم دارد. ژورنالیسم چیزی نیست که در یک کشور به یک شکل باشد، در دیگر کشور به دیگر شکل، اما در شیوه استفاده از ژورنالیسم در هر جای فرق میکند. باید ما شیوه های گردآوری واقعیت ها، حقایق و رویدادها را ما بدانیم که تا به اساس از اون ما بتانیم امون قسم رویدادها و امون قسم واقعات ما گردآوری کنیم که هم مفید باشه و هم کسایی که به او علاقه‌مند باشن و بشنون. به صورت عمومی یک پرابلمی که در همه دنیا است، نه تنها در مؤسسات ما و همه جای می باشد، ایست که وقایع دو روی دارد، روی مثبت و روی منفیش. هر کس میخواد که وقایع چهره مثبتش بر خودش و چهره منفی وقایع بر دشمنش متوجه شود و هیچ کس هیچ وقت راضی نیست که چهره های منفی واقعات در مورد خود قبول کنه و اینمی یک پرابلم بر ژورنالیست ها خلق میکنه و هیچ کس نمیخواد که جنبه منفی گروپ شخصش از نگاه اخبار این منعکس بیفته و اگر این کار نمیشه تنها جنبه مثبت هر کس در نظر گرفته میشه و جنبه منفی جانب مقابل در نظر گرفته میشه در اینمی حال است که ژورنالیسم از شکل واقعی خود بیرون میشه. ما وظیفه ما این نیست که ما برای ژورنالیست ها بفهمانیم که رویدادها یک جنبه نداره، جنبه پلوهای مثبت داره و پلوهای منفی داره. بهترین ژورنالیست کسی است کم جنبه منفی و جنبه مثبت در نظر میگیره و از همین جاست که یک رسالت برای ژورنالیست لازم است. ژورنالیست باید با جنبه های منفی مبارزه کنه، چرا که اگر جنبه های منفی رویدادها، جنبه های منفی واقعیت ها ای نمایش داده نمیشه، به نظر ارائه نمیشه و امو جنبه های منفی باقی میمانه. برای اصلاح یک جامعه لازم است که جنبه های منفی، برای اصلاح جریانات جنبه های منفی هم ارائه شود و اگر این ارائه همیشه یک جرأت میخواهد و استاد اگر در این قسمت بگوین مشخص که چیزهای منفی بودت بیده در ژورنالیسم از این اینجا چی خلایی بود؟ یک مثال داده میتونیم؟ مثالش داده میتونیم مثلا یک تصادم بین دو گروه جهادی یا دو تنظیم جهادی رخ میده. هر تنظیم میخواهد که بار مسئولیت سر جانب مقابل بندازه و در اینجا مسئول گم میشه. انسان فهمیده نمیتونه. اگر یک ژورنالیست کو بفهمه که کدامش مسئول است و مسئول نشان بده، در خطر واقع میشه. برای از اینکه امو گروپی که مسئول است این خود مسئول میافه و خود ملامت میافه و ملامتی را قبول نمیکنه. وقتی ملامتی را قبول نکنه، کسی که بخواه او را ملامت بسازه، او را خطر برش مواجه میسازه. بنابراین این یک خطر برای ژورنالیست است و ژورنالیست اگر این جرأت میکنه که واقعیت طوری که هست دور نشان بده، خود گویا در خطر مندازه. بنابراین ژورنالیست در این قسمت گناه نداره. شما میخواهید که ژورنالیست هایی که تربیت میکنین اینا را بگوییم که خود را به خطر بدن؟ و کسی که پیشه ژورنالیسم انتخاب میکنه، مهمترین وظیفه را که قبول میکنه حمایت از واقعیت و حقیقت است، دفاع از واقعیت و حقیقت است. و اگر کسی بعضی اوقات امکان داره که دفاع از واقعیت و حقیقت خطر متوجه انسان بسازه، و ژورنالیست اگر این مسئولیت قبول نمیکنه، این خطر قبول نمیکنه، ژورنالیست را نمیتونه. و از اون خاطر شما میبینی که ژورنالیست ها در محاذ جنگ میروند برازی که واقعیت پیدا کنند، خود در خطر مندازند. و از اون خاطر ژورنالیست های ما اونوار گفته میتونیم که خود در خطر بندازه، خواه این خطر در میدان جنگ میباشه، خواه خطر از جانب یک گروه، یک شخص، یک گروه متوجهش میباشه، هر دو این چیز است. استاد نصیر، تاسو کوی اوی جریده خبرهای اتحاد در جریده که تاسو خبرون را بولوی خبرون سرم سرکار ناره او که را بولوی اینو بیاده چند تاییده وی چند بیاده سی خبر را پیدا کوی چه غم واسقی؟ امنګه خو د اخبار په اوله صفه او څلورمه صفه کې معمولا د جهادي خبرونه څه مصاحبه کده مشرانو سره کیږي او څه راپورتاجونه د په اوله صفه او څلورمه صفه کې موږ معمولا نیسو. نو د موږ خبرونه اکثرا د مخابري له لارې راځي او مخکې په دې ساحه کې ډېر مشکلات موږ درلودل، ځکه چې د مخابري وسایل ډېر کم و. او اوس الحمدلله چې مجاهدینو سره دا ډېر شی په واک کې دي او روزمره موږ ته مخابره کې خبرونه راځي. نو کله چې مخابره کې یو خبر موږ ته ورسیږي، بیا دغه مربوط ولایت له نمایندګۍ سره موږ تماس نیسو. که چیرې کوم قومندان د مجاهدینو نوی راغلی وي یا یو سرګروپ نوی راغلی، هغه سره دا خبر چک کوو. وروسته هم چې دا چک چې په مطمئنه شو هغه په اخبار کې مونږ جوړو او نشرو. تاسو د نور ترجمو مثلا صوبې بری و فتحې او فعالیتونه او عملیات دا هم خپروئ که یوازې د اتحاد د سیاب صاحب د اتحاد؟ مونږ تل په اخبار کې دا کوشش کړی دی چې د تنظیم نوم وانخلو. مونږ ته چې یو خبر راغلی ده یو فتح یو پیروزی د مجاهدینو راغلی هغه هم صرف د مجاهد په نامه نشر کړی ده، د تنظیم په نامه مونږ تر اوسه په اخبار کې نه دي نشر کړي. تاسو هم خبرونه خپروئ، البته تاسو کافی وخت لرئ چې دا خبرونه معلوم کړئ. میاشت کې یو بلیتین تاسو څه وسیله لرئ د دې خبرونو د ثقه کولو دپاره؟ او البته تحلیلي برخه خو هم تاسو لرئ. اول باید زه دا ویم چې زموږ طرز کار د نورو ورونو د فعالیتونو سره فرق لري. هغه په دې باندې ده چې زموږ د میاشتنۍ انګریزي ژبې بلټن چې دی دا یوازې د جنګ خبرونه نه اخلي، بلکې دا په افغانستان کې په عمومي اوضاع باندې تبصرې کوي او تحلیل کوي. مثلا موږ یو ولایت باندې چې تبصره کوو د ولایت تمامې برخې موږ په غاړه په نظر کې نیسو، چې هغه مثلا جهادي برخه د دې په څنګ کې مثلا د پخوا لکه چې د افغانستان د ټولنې د روسي کولو پروګرام و، داسې تعلیم و تربیه، د دې په څنګ کې زراعت اوس له دې وختونو کې د عمار مجدد او دغه مؤسسات چې په داخل د افغانستان کې کار کوي، او دغسې د هغه ولایت مربوطه مهاجرین چې په کوم ځای کې اوسیږي او د هغو حالات ټول په نظر کې نیسو دا موږ نشرو. د خبرونو ته څنګه چې تاسو وویل موږ کافي وخت لرو چې د یو خبر صحیح او غلط موږ معلوم کړو. هغه وخت چې موږ ته یو خبر دقیق معلوم نه شي چې دا صحیح نه دی موږ هغه نه نشرو، ولې چې موږ د دې لپاره عجله نه لرو چې حتماً یو خبر د موږ نشر کړو. د دې لپاره کافي نیوز ایجنسیان هم شته دی، اخبارونه هم شته دی، او خصوصاً دغه تعداد زیات شوی هم دی په دې وختو کې. نو په دې اساس باندې زموږ کار چې دی هغه زیات په همدې باندې استوار دی چې موږ حقایق افغانستان په باره کې حقایق دنیا ته وړاندې کړو. دا حقایق موږ خپله افغانان ته نه نشرو، دا موږ دنیا ته نشرو، یعنی په انګریزي ژبه نشریږي. په دې اساس باندې موږ هغه مشکلات چې د نور رونو سره مخامخ دي موږ ورسره مخامخ نه یو. البته د ابتدا نه یو مشکل چې موجود و هغه دا و دغه یو رقم رقابت تنظیمي رقابت په خبرونو په احوال نشرول کې، یعنی هغه مؤسسات یا هغه ایجنسیانې خبري ایجنسیانې یا تنظیمونه چې امکانات درلودل چې اول خبر نشر کړي هماغه د هغه په نامه تمامېده، کیدای شي چې دغه کار به بل چا کړی و. بله مسله دا وه چې د اکثرا تنظیمونو داسې کار کوو چې دوی به یو بل دغه کول رد کول، یعنې کوشش داسې کېده چې فرض کړه مثلا مجاهدینو طور د مثال یو ټانک یا یو تیاره په افغانستان کې په داخل کې په یو جبه کې د منځه وړلې ده. همدا خبر په عین زمان کې کو په هماغه جبه کې د یو تنظیم فقط یو نفر مجاهد مو او د بل تنظیم مکمل ګروپ سره و په هماغه کې فعال و، دی ټوله خبره غوستو او تنظیم داسې فکر کوو د دې لپاره چې دا افتخار دی په نصیب شي، د دې لپاره چې دا ثابته کړي چې د دې هم فعالو او خپل فعالیت وښي. دغه رقابت په داسې طبیعت چې مثلا دغه تکرار د خبر ډېر راته مثلا یو ټانک وو ټانک شوی دی، یو تیاره وو تیاره شوی دی. په دې اساس باندې موږ دا کوشش وکړو چې دغه واقعیت د خبر نشر کړو، واقعیت څوک دی او یو میاشت پس یو نفر راځي دغه منطقې نه، یو شاهد عیني راځي، موږ هغې نه پوښتنه کولی شو چې دغه واقعیت معلوم شي. او درې په څنګ کې دغه تبلیغاتي دستګاګانې د مجاهدینو داسې وي چې دوی اکثرا خپل خبرونه داسې نشرول چې خپل فعالیتونه خپل فتوحات نشرول، مګر دغه خپل تلفات یې پکې نه ویل، چې په دې اساس باندې دا زیات قابل قبول نه و.